Oxe na vila temos a feira, todos os mozos buscan compañeira. Veñen facendo a súa maneira, baila rapaza que tiere solteira. Brazos ao vento, meu pensamento, é que non deixes de pandeirar. Pasas o tempo, non teño diñeiro, todo deixei no bebendo ribeiro. Vai ter que ser que me fío tendeiro, oxe só quero escoitar o pandeiro. Miña rapaza está enamorada, moza non deixes de pandeirar. Ven xente polo camiño, vanse sumando a bailar cos veciños. As rapaciñas levan o viño, vanlle ofrecendo do queixo aos veciños. Brazos ao vento, meu pensamento, é que non deixes de bandeirar. Puxendo mundos miñas peiniñas, cando se mola miña rapaciña. E coa modiño que la metiña, vaise facendo como a vida miña. Miña rapaza está enamorada, moza, non deixes de bandeirar. Brazos ao vento, meu pensamento, é que non deixes de bandeirar.